Thank you. عبارت از پیشرفت سریع و حیرت انگیز. البته ایشون استادن، نیازی به پیشرفت ندارن، ولی همونطور که در نوارهای قبلی ذکر شد، ایشون سالها، حدود اگر اشتباه نکنم آقای مهرورزان، 20 سال دست به ضرب نزدید و به خصوص که در ایران هم نبودید و دور از موسیقی ایران، و شما بهتر از من میدونید که موسیقی اصیل ایرانی چیزی است که مثل سایر آثار تاریخی و باستانی این مملکت حتما باید در آب و هوای این کشور به وجود بیاد، مثل خیلی چیزهای دیگه که حالا من صلاحیت گفتنشو ندارم، مثل مینیاتور ایران، مثل فرش ایران، مثل نقاشی و خیلی چیزهای دیگه. به هر حال وجود گرامی و عزیز شما برای ما بسیار محترمه، به ویژان که صراحتا من باید بگم پیشرفت شما، یعنی ذوق و شوق و عشقی که به این کار، به خصوص لطفی که به من دارید از خودتون نشون میدید، برای من که واقعا حدود بیش از 35 سال در این کار تجربه دارم، حیرت انگیزه و اصولا قابل قیاس نیست. فرض بفرمایید این چارگاهی رو که الان در خدمتتون زدیم با برنامه‌ای که احتمالا چند هفته پیش زدیم، البته اون هم استادانه و بی‌نظیر بوده، اما با توجه به اصطلاح متروک ماندن تمرین شما در حدود 20 سال واقعا قابل ستایشه و من شخصا بسیار خوشحال و مسرور هستم که شما که اولین شاگرد مرحوم استاد بزرگ تاریخ موسیقی ایران استاد حسین تهرانی بودید و مکتب او رو دیدید و هنرمندان بسیاری رو خودتون تربیت کردید، از جمله مرحوم ناصر افتتاح که به تأیید همه 30 سال نوازنده گلها بودند و در برنامه هایی هم که ما خصوصی ضبط میکردیم شرکت داشتن، همیشه به صراحه میفرمودند خدا رحمتشون کنه که من شاگرد افتخار میکنم به شاگرد آقای مهرورزان بودم. استدعا میکنم خودتونم در این مورد چند کلمه بفرمایید. استاد عزیز خیلی متشکرم از کمپلیمانی که از من کردید. متاسفانه قربان شما با. متاسفانه همونطور که فرمودید من مدت 25 سالی که کنار گذاشتم و الانم که در حضورتان هستم افتخار این دارم که باهاتون همکاری بکنم. متاسفانه هر چی فکر میکنم نمیتونم که اون ظرافت و لطافتی که نظیر نداره شما در نواختنگی نوازندگی که دارید من بتونم باهات همکاری بکنم. متاسفم که نمیتونم مثل گذشته باهاتون همکاری بکنم. همین نقطه بود که پیشرفت شما چنان سریع در چند هفته اگر